Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się środa, 18 kwietnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci, także ekolodzy zdecydują, jak chronić Puszczę Białowieską, mówi po wyroku unijnego Trybunału minister środowiska. Internet to jest miejsce publiczne, orzekł Sąd Najwyższy, rozpatrując sprawę lidera Dumy i Nowoczesności. Zmarł jeden z ostatnich żołnierzy KDW AK, Stanisław Likiernik. Resort środowiska nadal będzie rozmawiał z Komisją Europejską o przyszłości Puszczy Białowieskiej, deklaruje minister środowiska, ale wcześniej, jak informuje Henryk Kowalczyk, o sposobie jej ochrony zdecyduje zespół ekspertów. Złożony ze specjalistów leśników, specjalistów ochrony przyrody, ale też chcę zaprosić przedstawicieli organizacji ekologicznych, żeby też wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Polska przegrała spór z Komisją Europejską dotyczący Puszczy Białowieskiej. Sędziowie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości orzekli, że władze w Warszawie naruszyły unijne prawo, prowadząc zwiększoną wycinkę drzew. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości odczytał sędzia Marek Safian. Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej. Trybunał stwierdził, że polskie władze nie przeprowadziły odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko. Podczas wycinki nie było ograniczeń dotyczących wieku drzew. Wycinane więc były stuletnie świerki i sosny. Nie została też zapewniona ochrona chrząszczy oraz niektórych gatunków ptaków. W tym przede wszystkim suweczki, włochatki, dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła trójpalczastego. Sędziowie odrzucili też argumenty Polski mówiące o walce z kornikiem drukarzem. Uznali, że to nie mogło uzasadniać wycinki. Przegrana Polski w Trybunale nie oznacza kar finansowych, bo komisja nie wnioskowała o sankcje. Taki wniosek mógłby się pojawić, gdyby Polska zwlekała z dostosowaniem się do orzeczenia, a Ministerstwo Środowiska już zapowiedziało, że Polska uszanuje werdykt. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Internet to jest miejsce publiczne, uznał Sąd Najwyższy. A to oznacza, że Wodzisławski Sąd Rejonowy będzie musiał ponownie rozpatrzyć sprawę lidera Dumy i Nowoczesności Mateusza S. O stowarzyszeniu zrobiło się głośno, gdy dziennikarze ujawnili, że jego członkowie świętowali rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. Natomiast Mateusz S. umieścił w sieci naklejki z obraźliwymi i nieprzyzwoitymi napisami odnoszącymi się do homoseksualistów. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski po wyroku mówił tak. Jest to wskazówka dla wszystkich sądów, ale też dla wszystkich obywateli, że nie jest tak, że w internecie można zamieszczać dowolne treści bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za te treści. Choćby za to wykroczenie właśnie z kodeksu wykroczeń. Zatem trzeba jakby liczyć się ze słowami, jak to się potocznie mówi, i nie można wszelkich treści umieszczać i we wszelkiej formie, jaka przyjdzie komuś tam do głowy. Wodzisławski Sąd Rejonowy, który rozpatrywał sprawę, uznał, że co prawda naklejki są obraźliwe, ale nie można za ich umieszczenie nikogo ukarać, ponieważ internet nie jest miejscem publicznym. Sąd Najwyższy uznał, że jest inaczej. Dodajmy, że kilka dni temu prokuratorzy z Gliwic, którzy prowadzą inny wątek sprawy stowarzyszenia podejrzewanego o propagowanie neonazistowskich treści, skierowali do sądu wniosek o rozwiązanie Dumy i Nowoczesności. Nie wszystkie gminy, które przyjmują repatriantów ze wschodu, zapewniają im odpowiednie warunki do życia, alarmuje przewodnicząca Rady do spraw repatriacji Aleksandra Ślusarek. Problemem są na przykład złe warunki mieszkaniowe. Nie może to być tak, że na przykład w tej chwili jest pewna gmina w województwie łódzkim. Jej mieszkańcy, czyli repatrianci, którzy mieszkają w tej gminie, biją na alarm. Mają dziecko niepełnosprawne. Jeden raz dziennie dojeżdża tylko autobus. Pojawia się grzyb na mieszkaniach. To nie o to chodzi, żeby te mieszkania remontować w bardzo szybkim tempie i wziąć pieniądze, dlatego że remontujemy sobie ruiny. A przykładem tego, jak można pomóc, jest choćby gmina Marki, która we wrześniu ubiegłego roku przyjęła 5-osobową rodzinę Polaków z Kazachstanu. Wyremontowano dla nich mieszkanie, pomagali także mieszkańcy, mówi zastępca burmistrza Dariusz Pietrucha. Same zgłosiły się organizacje pozarządowe, które na terenie Marek działają i oferowały zarówno pomoc taką fizyczną przy adaptacji budynku i zakupie sprzętu, ale też i we własnym zakresie finansowym wyposażały różne pomieszczenia. Wszystko było naprawdę przygotowane dla nich i to był wysiłek nie tylko samej gminy, ale też i mieszkańców. Plany są takie, żeby do końca roku do Polski przyjechało 750 repatriantów. Nie żyje Stanisław Likiernik, jeden z ostatnich żołnierzy KDW AK. Podczas okupacji niemieckiej brał udział w wielu akcjach przeciwko Niemcom. Walczył w Powstaniu Warszawskim, był kawalerem orderu Virtuti Militari. Stanisław Likiernik jest jednym z dwóch pierwowzorów słynnego Kolumba z powieści Romana Bratnego Kolumbowie rocznik 20. To jego wojenne doświadczenia złożyły się na literacką postać, która dała nazwę całemu pokoleniu, legendzie Polski walczącej. Stanisław Likiernik zostanie pochowany w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na warszawskich Powązkach. W ciągu dnia będzie dużo rozpogodzeń, chmury przede wszystkim na wschodzie i miejscami głównie tam możliwe przelotne opady deszczu. W nocy wysoko w Tatrach może popadać śnieg i tej nocy na termometrach od 5 do 8 stopni, a w ciągu dnia będzie przeważnie od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś kolejne spotkanie z nowościami fonograficznymi. Dziś to nowości z różnych stron świata. Rozpoczynamy od Stanów Zjednoczonych. Zespół Superchunk. Można powiedzieć, że to już weterani amerykańskiej sceny niezależnej, dlatego że Superchunk powstali jeszcze w końcu lat 80. I w marcu tego roku ukazała się ich 11. płyta długogrająca. Nadal grupie przewodzi wokalista, gitarzysta Mac McCon. I Got Cut to utwór, który już za nami. Kolejny nosi tytuł Black Thread. Letting go.

nadal Stany Zjednoczone, ale odrobinę mniej rocka, a odrobinę więcej folku. Czyli Okkervil River, zespół z Austin w stanie Texas. Też już weterani, chociaż zespół młodszy trochę od Superchunk, ale weterani, bo wkrótce, dosłownie za dni kilka, ukaże się ich 9. album zatytułowany In the Rainbow Rain. Nadal oczywiście liderem zespołu jest Will Sheff, wokalista, gitarzysta, autor piosenek. Pulled Up the Ribbon to jest utwór, który wysłuchaliśmy, a teraz kompozycja, która otwiera album In the Rainbow Rain, i taka maleńka zagadka dla Państwa. Komu się uda zorientować, co za utwór został wpleciony w końcówkę tego podstawowego. Może nie tyle wpleciony, ile melodia z innego znanego przeboju, dodam jeszcze, z lat 60. została wykorzystana w końcówce utworu Famous Tracheotomies. When I had my tracheotomy, I was blue and it stopped breathing. There was something wrong with me. Doctors cut through the cartilage and skin at the bottom of my throat, and then they snaked that trach tube in. And I was one and a half. I was my parents' only kid, and they had lost two before that. And growing up, I always knew how close I'd come. Well, that must have been scary, Mom. Gary Coleman, he was Arnold on TV. Well, I grew up watching him and Conrad Bain and Kimberly. Turns out that he had a trick scar too. Well, they cut into his throat and then they threaded that tube through. That was much later on, in the year that he turned 40, when his fan base was all gone and his health was so touch and go. His girlfriend proposed, but they broke up on a TV show. Motown's queen, but laryngeal cancer left her unable to sing. They tried radiation and multiple surgeries, but she didn't have insurance and lost almost everything. Poor thing. But Diana Ross helped with her bills. Aretha Franklin tried her very best to help out Mary. Dionne Warwick did all she could do, and Mary Wells, she pulled through for one more year or two. Dylan Thomas looked completely pale and weak on a trip to New York City to promote his poetry. 3 straight days of drinking out in Greenwich and Chelsea. He was taken to the hospital, turned blue and not breathing. And Catelyn Thomas said, when she walked into St. Vincent's, is the bloody man dead yet? And later that day, she got so drunk, she was restrained. And her husband slipped away. Ray Davies had a tracheotomy. He was at St. Thomas Hospital in London, age 13. And during his long recovery, nurses put him in a wheelchair and they'd wheel him out onto the balcony. Future king, Waterloo lit up for one sick kid at 23. He recorded a song about it. right, let's go. I'm right here. I'm coming with you. I can't handle that you're making me mad. You know it's just not right. You don't know how beautiful you are, and you are the shining light. Hello. Come on, dummy. Get a clue. Tak się urywa nieco niespodziewanie, no ale cóż, tak sobie wymyślił Marky Everett, lider grupy Eels. 12. album tej formacji zatytułowany The Deconstruction ukazał się 6 kwietnia i już zdążył sobie całkiem nieźle poradzić na brytyjskiej liście przebojów, lądując w top 10 albumów. I to jest druga płyta długogrająca Eels, której udaje się ta sztuka, także krótko mówiąc trwa niezła passa artystyczna, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale między innymi. Eels, You Are The Shining Light za nami, a teraz Bone Dry. Sha-la-la. Sha-la-la. Millions of men like me drifting off lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry, sha-la-la. You drank all the blood. My heart is bone dry, sha-la-la. Can't give you more, cause you took all of it, sha-la-la. Bone dry. Sha-la-la, bone dry. You take all of it, sha-la-la. Sha-la-la. dosyć oldschoolowe brzmienie, ale zgrabne melodie. Jeżeli inspiracje, to naprawdę niezłe. Trochę Bridges and Mary Chain, trochę The Cult, może też troszkę Jean Loves Jezebel. Grupa nazywa się The Dirty Sidewalks i mimo, że istnieje już od mniej więcej 7 lat, to dopiero w styczniu tego roku ukazała się ich pełnowymiarowa płyta, czyli album, krótko mówiąc, płyta długo grająca, zatytułowana Bring Down the House Lights. The Dirty Sidewalks powstali w Seattle, w stanie Washington, tak jak już wspomniałem, około roku 2010 i z płyty, o której wspomniałem, za chwilę jeszcze kolejny fragment. Za nami Heard You Wanna Kill Me, a teraz Rock and Roll Save My Soul. Thank you. Trochę zgoczących dźwięków gitarowych z Brooklynu, czyli A Place to Bury Strangers. Oliver Ackerman z kolegami z nowego albumu tej formacji zatytułowanego Pint, który miał swą premierę dosłownie przed paroma dniami. Never Coming Back to jest utwór, który na singlu promuje całość i też otwiera album. A teraz z kolei przed nami Frustrated Operator. Yeah. Kolejna premiera rock'n'rollowa, jednocześnie najcieplejsza właściwie nowość. Do tego stopnia, że płyta ukaże się dopiero na początku maja, czy dopiero, to właściwie już bardzo niedługo. Beyondless to tytuł czwartego albumu kopenhaskiej formacji Ice Age. Płyta Beyondless ukaże się nakładem wydawnictwa Matador, no i tutaj też się wiele nie zmieniło. Nadal grupie lideruje Elias Bender Rennenfeld, wokalista, gitarzysta, autor piosenek. Hooray to utwór, który za nami, a teraz Painkiller. Embrace and instead of greed, a song. Honey, honey, you're my